wither and the crone that's grown old. I hear your voice coming out of that hole. I listen to you and I want some more. I listen to you and I want some more. Chrissy Hynde en The Pretenders en Him to Her. En daarvoor Sting en Seven Days. Theatergroep De Stokerij uit Schiedam heeft een nieuwe voorstelling. Alfred Blokhuis. In de show gaan we het hebben over theatergezelschap De Stokerij Schiedam. Zij brengen geëngageerd, vernieuwend, inclusief, rauw en toegankelijk theater. Ja, dat zeggen ze zelf. En ze hebben een voorstelling de komende dagen. Oh ja joh, hoezo dan? Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag is dat te beleven in Schiedam. Over deze voorstelling ga ik praten met Anne Rats. Zij is van het theatergezelschap De Stokerij Schiedam. Welkom in het programma. Dankjewel. We hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren, hè? Dat klopt, ja. Goed, Anne, wat is dat theatergezelschap De Stokerij? De Stokerij is een theatergezelschap wat sinds 2016 in Schiedam voorstellingen maakt. Van hele grote kerstvoorstellingen in de grote zaal tot kleine voorstellingen op locatie tot jeugdtheater. En we proberen daar de Schiedammers en de mensen uit de regio zoveel mogelijk bij te betrekken, omdat we mensen verslaafd willen krijgen aan theater. Jullie noemen jezelf geëngageerd, vernieuwend, inclusief, rauw en toegankelijk. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dat allemaal. Nee, kijk, we laten ons inspireren door de stad, door de regio. We zijn niet bang om een standpunt in te nemen met onze voorstellingen. We kijken met heel veel liefde en nieuwsgierigheid naar iedereen om ons heen. We maken voorstellingen die ongelooflijk spannend zijn om te zien, om te doen. Waar mensen er ontzettend dicht op mogen zitten. We experimenteren altijd met hoe krijgen we ons publiek zo dicht mogelijk bij onze voorstellingen. Sommige theatermakers geloven dat je nou ja, een bepaald intellect van je publiek moet verwachten en dat je het publiek vooral moeilijk moet maken. Dat geloven wij niet. Wij geloven dat theater feest is en kermis en dat we een goede, mooie boodschap, een inspirerende boodschap ook kunnen verpakken in een hele laagdrempelige voorstelling. Ja, en jullie hebben nu een voorstelling lopen. Die draait nog donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag in Schiedam. Dat klopt. Wat is dat voor een voorstelling? Dat is O ja joh, hoezo dan 2. De titel zegt het al. We hebben vorig jaar O ja joh, hoezo dan 1 gemaakt in de Hof van Spaland. Dat was een voorstelling gebaseerd op verhalen van Schiedammers. Vorig jaar had het als thema trots op de stad. Dus dat waren veel oude Schiedammers die herinneringen aan de stad ophaalden. Kattenkwijt uithalen op de Hoogstraat. Liefdes die begonnen in cafés en die nooit meer zijn opgehouden. En dit jaar maken we een voorstelling met een deel oude Schiedammers. Waaronder Han van der Horst, jou wel bekend. Een horecalegende, Frans Leermakers hier uit de stad. En nieuwe Schiedammers, de statushouders van over de hele wereld. Die nu in Schiedam wonen en die vertellen met z'n allen fantastische verhalen over thuis zijn ergens. Wat ga je dan beleven? Een kleine intieme voorstelling in de Gravin Aleida School in Schiedam-Oost. Je wordt ontvangen door de spelers. Eén voor één wordt het publiek meegenomen door één van de spelers, door de school. Je krijgt een persoonlijk verhaal van één van die spelers. En dan komen we met z'n allen uit in de aula, waar je een lekker drankje kunt halen, waar je een hapje krijgt aangeboden, waar het gezellig is, waar de muziek gespeeld wordt. En dan komen alle spelers binnen. Die zitten op een verhoging en die vertellen één voor één hun verhaal. En die verhalen zijn heel grappig, heel ontroerend. En het is gewoon een hele mooie, bijzondere voorstelling. Waarom zijn jullie deze voorstelling begonnen? Nou, omdat we merkten dat het vertellen van verhalen van Schiedammers iets heel goeds deed met ons publiek. In de Hof van Spaland speelden we 4 keer in 2 dagen, dus 2 keer op een dag. Maar we moesten onze acteurs echt wegpulken bij het publiek, omdat er zoveel verhalen loskwamen. Dus dat gedeelde verleden van mensen, dat inspireerde enorm. En dat maakte een ontzettende saamhorigheid. En dat merken we nu weer. En mensen worden nu ook geconfronteerd met verhalen die ze niet kennen. Een jongen die een hele tijd in de gevangenis heeft gezeten in Iran, omdat hij protesten aan het filmen was met zijn smartphone. Die 3 maanden in gevangenschap heeft gezeten. Dat zijn verhalen die mensen wel kennen, maar alleen vanaf een afstand. En nu wordt dat tastbaar, want die jongen staat vlak voor je. Een vrouw die vertelt over de grote tuin bij haar huis in Afghanistan en de geur van gras die ze iedere ochtend rook als ze wakker werd. Het zijn hele tastbare verhalen. En dat doet iets heel goeds met mensen. Mensen blijven hangen, mensen delen hun verhalen. En er ontstaat een samengevoel met zo'n voorstelling, wat echt heel bijzonder is. Nu wordt ons radioprogramma in de hele regio uitgezonden. Dus zeker niet alleen in Schiedam. Wat hebben de mensen van buiten Schiedam eraan? Nou ja, het zijn universele verhalen. Het zijn universele verhalen over thuis en over je ergens thuis voelen, over het verleden dromen of juist dromen over de toekomst. Weet je, er zit ook een meisje uit Irak bij, die is 14 en die droomt ervan om zangeres te worden. En die voelt donders goed dat je in Nederland die droom makkelijker waar kan maken als vrouw dan in Irak. Dus dat is voor de hele regio, voor het hele land, is dat mooi. Goed, waar kun je jullie theaterprogramma bekijken? Ons theaterprogramma kun je bekijken op de site www.destokerijschiedam.nl. En kaartjes kun je kopen via de site van Theater aan de Schie, www.theateraandeschie.nl. Anne Rats van theatergezelschap De Stokerij Schiedam, dankjewel. Dankjewel. Une nuit, je m'endors avec lui. Mais je sais qu'on nous l'interdit. Et je sens la fièvre qui me mord. Je sens que j'ai l'ombre d'un remords. Et l'aurore m'apporte le sommeil. Qu'arrive le soleil quand je prends sa tête entre mes mains. j'ai du chagrin. Et je me demande si cet amour aura un lendemain. Quand je suis loin de lui, quand je suis loin. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. We never rhymed in the Titans' corner. Whenever I feel forlorn, I think of the isle where I was born. And the duty to which I've sworn. But I woke up in a nightmare with a Union Jack and never crowned. John Bull got caught with his pants down again. That's a lie. Someday it's time to give or die. It's time to say goodbye. Cause I'm the man who lost the British Empire. Yes, I'm the one I let the sun go down. Don't let the shadows lengthen and cover my good intentions. They say the darkness brings the right time. But it's also time for tears. I'm so sorry and sincere. An enemy, a brilliant career. goodbye. 'Cause I'm the man who lost the British Empire. Yes, I'm the one that let the sun go down. Stay a while, delay the night. I'm too young for twilight. That's when Britain was great. Now that the lights are flickering, my pulse is quickening. All over the world the lamps will dim and never be seen again. The balloon's gone up, the night descends. They'll lower the flag on no man's land. They'll take it down a peg or two. This is the bitter end. I walk in the darkness. It's time to do or die. It's time to say goodbye. 'Cause I'm the man who lost the British Empire. Yes, I'm the one I let the sun go down. I let the sun go down. Don't let the sun go down. I let the sun go down. Zijn nieuwe album Look Now, Elvis Costello samen met The Imposters en I Let The Sun Go Down. En daarvoor Lara Fabian en Amoureuse. Zometeen slechtziende en zelfstandig boodschappen doen. Maar eerst Randy Newman. Abiron, when your nights are troubled and you're all alone, when you're feeling down, you need some sympathy. There's no one else around. Remember, baby, you can always count on me. I'll be home, I'll be home, I'll be home. I'll be home, I'll be home. Wherever you may wander, wherever you may roam, you come back and I'll be waiting here for you. No one else will ever love you the way I do. I'll be here, comfort you, and see you through. I'll be home, I'll be home, I'll be home. I'll Be Home van Randy Newman. Als je slechtziend bent of blind, hoe doe je dan zelfstandig je boodschappen? Herman de Bruin praat met Leo Markenstein van Visio. Zelfstandig boodschappen doen, dat lijkt zo gewoon. Nou, als je wat ouder bent, wordt het misschien wat moeilijker. Maar als je visueel gehandicapt bent, hoe doe je dat dan? Leo Markenstein is in de studio van de Koninklijke Visio. Welkom, Leo. Ja, dank u wel. Boodschappen doen, dat lijkt allemaal zo simpel, zei ik al. Maar voor een visueel gehandicapte is dat het niet. En hebben jullie daar iets op gevonden wat het weer makkelijker maakt? Nou ja, daar zijn allerlei dingen op te bedenken. Maar wij hebben ergotherapeuten in dienst die bijvoorbeeld kunnen oefenen om een route te lopen. Hè? Dus als mensen echt heel slecht zien, ja, dan is het misschien wel verstandig om een keer aan een taststok te gaan gebruiken. Mm-hmm. Maar er zijn ook mensen die een hulphond gebruiken. En dat soort dingen kunnen met ergotherapeuten, kunnen die dingen getraind worden. Ja. Want je kan niet echt met een stok lopen, dat vraagt nogal wat. Hè? Er zitten soms lastige oversteken in. Mm-hmm. En vaak moeten mensen de route toch helemaal in hun hoofd gaan inprenten. Omdat ze het visueel zo gehandicapt zijn dat eigenlijk niet meer goed waar te nemen is. Ik kan me voorstellen dat je op jongere leeftijd dat krijgt, dat je het spelenderwijs bijna leert. En zo. Maar sommige mensen die ouder zijn, die toch visueel gehandicapt zijn, hoeven niet blind te worden, maar toch slechtziend te worden. Ja. Dat is lastig, denk ik, om dat nog te leren. Dat is heel lastig. En eigenlijk heel veel oogziektes ontstaan op leeftijd. Hè. Ja. Onze grootste doelgroep is toch wel boven de 70. Mm-hmm. Dus dan ben je daar zeker niet mee opgegroeid. En als dat dan een korte tijd heel erg verslechtert, is het toch wel fijn als iemand je kan ondersteunen en de weg weet en weet hoe je dingen aan kan leren. Ja. Zodat je toch zo zelfstandig mogelijk kan blijven. Nou, dat is natuurlijk het mooie. Je kan wel zeggen, er is altijd wel een buurvrouw of een kennis of een vriend die kan helpen en die met mij boodschap wil doen. Maar je wil dat eigenlijk toch zoveel mogelijk zelfstandig doen. Ja, het is toch het beste, alle dingen die je zelfstandig kan doen, om te blijven doen. En dat je soms hulp nodig hebt, dat zal wel zo zijn, zonder meer. Maar de buurvrouw kan ook een keer een week ziek worden. Ja, en wat dan? Maar zijn er mensen die op latere leeftijd slechtziend worden, laten we niet blind zeggen, maar slechtziend worden, die dan toch nog met allerlei hulpmiddelen die jullie dan kunnen leveren of dingen die jullie kunnen bedenken, toch die zelfstandigheid kunnen behouden? Jazeker, ja. Dat is ons hoofddoel, om mensen zo zelfstandig mogelijk naar onze missie. Ja. Ja. Dus daar zijn we dagelijks mee bezig en daar hebben we allerlei specialisten voor in dienst. Ja, maar dan denk ik die boodschappen, hoe doe je dat dan? Ja, die boodschappen, hoe doe je dat? Dat is, ten eerste is dat natuurlijk per persoon verschillend. Hè? Mm-hmm. Waar woon je? Woon je in een klein dorpje? Woon je in een drukke stad? Als je in een klein dorpje woont, dan lukt het misschien allemaal nog wat makkelijker. Hè? Zeker als je wat dicht bij de winkels loopt. Maar woon je in een drukke stad en zit je wat verder bij de winkels vandaan, dan zal een route echt geoefend moeten worden. Ja. En dan is het wel fijn als je daar een beroep kan doen op een specialist, als een ergotherapeut. Ja. En die hebben jullie bij de hand om ook mensen die slechtziend zijn te helpen? Of is dat gewoon een algemene ergotherapeut? Nee hoor, dat zijn echt specialisten die bij ons in dienst zijn. En we hebben er alleen in Rotterdam al een stuk of 6 rondlopen. En die zijn eigenlijk heel de dag op pad altijd. Die, die gaan de hele regio in om mensen allerlei dingen aan te leren en te trainen en bij en tips te geven. Ja. En dat werkt? Dat werkt over het algemeen vrij goed, ja. Ja. Nou ja, als de mensen, als je zegt, er zijn zoveel mensen die het al weten, maar er zullen best nog mensen zijn die zeggen, ik weet niet hoe ik daar aan moet beginnen, hoe ik advies kan krijgen. Sommige mensen durven dat niet te vragen. Hoe kunnen ze bij jullie in contact komen? Nou, ze kunnen onze website bekijken, www.visio.org. Wij hebben inloopspreekuur elke donderdagmiddag van 1 tot half 4. Op de Schiedamse Vest, naast het oogziekenhuis zitten we, nummer 158. Daar kunnen mensen altijd vrijblijvend binnenlopen op die middag. Mensen mogen altijd bellen voor advies. We hebben gewoon een aantal adviesmedewerkers die daarvoor zitten om die vragen te beantwoorden. We geven regelmatig voorlichtingen. We zitten wel eens in bibliotheken. We komen nu op de radio. Dus we proberen zoveel mogelijk onze boodschap te verspreiden. Ja. En jullie hebben niet iets van, niet te veel mensen moeten ons vragen, want dan hebben we niet genoeg deskundigen in huis? Of valt dat al mee? We hebben landelijk bijna 3000 man in dienst. Kijk, dus het valt denk ik al mee. We zitten over het hele land, zitten we met locaties. Dus Visio zorgt er wel voor dat mensen aan het leven kunnen blijven deelnemen. Ja, En dan nog één advies, durf te vragen. Ja, zeker. Want dat is heel belangrijk. Ja, heel, dat je niet gaat zitten van, ja, maar dat doe ik maar niet, ben zo lastig dan. Gewoon vragen, daar zijn jullie voor. Daar zijn wij voor. Ja. Leo Markenstein, dank voor het gesprek en heel veel succes. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. You get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better.

We hebben op dit moment 6 leden, waarvan de 5 officieel zijn geïnstalleerd afgelopen dinsdag. En dat zijn patiënten die bij jullie onder behandeling zijn? Ja, dat klopt. Dan wel die hier op de Mithielschool zitten of polyklinisch in behandeling zijn. Niet per se op de Ringdijk in Rotterdam. Maar dat zijn kinderen die komen van alle locaties van Rijnnam Revalidatie. Maar ze zijn wel langdurig bij jullie in dienst, zodat jullie niet volgende week weer een nieuwe raad moeten zoeken. Klopt, ja. En daar hebben we het van de week ook inderdaad over gehad. Zij moeten hun eerste officiële bijeenkomst nog krijgen, waarin zij zelf gaan praten over de inhoud, wat ze gaan bespreken, hoe ze andere kinderen daarbij kunnen betrekken, wat hun rol daarbij zou kunnen zijn. We wilden dat niet te veel voor hen invullen. Zij vertegenwoordigen dus alle kinderen die bij jullie bij de revalidatie betrokken zijn, alle kinderen onder de 18 in elk geval. Ja. Waarom hebben jullie besloten dit te doen? Nou, wat mij betreft had het al veel eerder gemogen. Ik vind eigenlijk, we praten altijd over client-centeredness en het belang van het kind en van ouders. En ik vind het gewoon belangrijk dat we daar vooral luisteren naar de kinderen zelf, waar het om draait. Ik bedoel, zij weten het beste wat wel niet werkt en wat prettig is en wat niet prettig is. En kunnen zich het beste inleven in de andere kinderen ook. Dus het is tijd om de kinderen aan het woord te laten. En ze niet alleen te informeren, maar ook mee te laten beslissen. En de raad van bestuur en het management te adviseren. En die hebben ook van de week letterlijk ondertekend, de directeur. Daarmee belovend dat ze dat ook serieus zullen nemen en dat ze met elkaar in gesprek gaan. Ja, want het is niet zo van we luisteren naar ze, maar daarna gaan we toch onze eigen gang als bestuur. Er wordt echt serieus naar deze kinderen geluisterd. Hoe vaak komen ze bij elkaar per jaar? We hebben op dit moment hebben besproken dat 4 keer per jaar zal zijn in ieder geval. Maar dat is exclusief bepaalde evenementen zoals een landelijke ontmoetingsdag van alle kinderadviesraden in Nederland. Waarvan de meeste zijn ziekenhuizen. We zijn dan de enige die vanuit de kinderrevalidatie aanwezig is. Of andere evenementen waarbij zij in gesprek willen gaan met andere kinderen of juist met besturen. Dat komt er nog bij inderdaad. Is het zo dat er inderdaad, dat maak ik een beetje uit de woorden op, dat er in andere revalidatiecentra in Nederland geen kinderadviesraden zijn? Klopt, in ieder geval niet officieel. Officieel zijn wij de eerste die hiermee beginnen. Heel mooi, heel mooi. Wat verwachten jullie van de kinderen? Wat voor opmerkingen zouden er kunnen komen? Want u heeft als ergotherapeut waarschijnlijk ook regelmatig contact met kinderen die u helpt revalideren. Wat wordt er dan bijvoorbeeld qua kritiek geleverd? Of wat voor opmerkingen worden er geplaatst? Ja, dat kan heel wisselend zijn. Dat kan zijn van de inrichting van een gebouw tot en met de invulling van de behandeling. Of materialen die gebruikt worden in wachtruimtes en dergelijke. We hebben tijdens de eerste bijeenkomst dat ze elkaar hebben leren kennen, dat was nog voor de installatie, waarin ze mochten besluiten, willen we dit echt? Hebben we ook een lid van de kinderadviesraad van het Sophia Kinderziekenhuis uitgenodigd. Dat was heel fijn. Die heeft voor ons een presentatie gegeven en uitgelegd wat zij ook doen en welke ideeën zij bijvoorbeeld al hadden. En dat inspireerde ook al onze leden om daarover na te denken. Te denken, hey, maar ja, dat is wel eigenlijk interessant. Zouden wij ook al iets mee willen? En vervolgens kwamen er al allerlei ideeën naar boven. Dus ik denk dat er al behoorlijk wat op de agenda staat bij de eerstvolgende vergadering. Er borrelt al het een en ander bij deze kinderadviesraad wat ze graag aan jullie kwijt willen. Ik vind het een prachtig initiatief. Ik hoop dat deze kinderen een mooie bijdrage kunnen leveren aan de hele organisatie. En ook de revalidatie prettiger maken voor medepatiënten van hun leeftijd. Want revalideren is nooit prettig natuurlijk. Maar als het moet, dan kun je het maar het beste zo prettig mogelijk maken natuurlijk. Ja, en ik ben van overtuigd dat ze dit kunnen. Het zijn echt hele grote kanjes allemaal. Fijn, heel fijn. Ik dank u heel hartelijk. En zodra er nieuws is van de kinderadviesraad, dan horen wij het graag. Dan houden we de luisteraars ook op de hoogte wat hier allemaal gebeurt in het Rijndam Revalidatietrajectcentrum. Jullie mogen ons ook altijd mailen op kinderadviesraad@rijndam.nl. Oké, en kinderen die zelf gerevalideerd hebben in contact willen met de kinderadviesraad, is dat ook mogelijk? Ja, nou, dat kan inderdaad via het e-mailadres kinderadviesraad@rijndam.nl. Oké, helemaal goed. Ik sprak met Angelique Kester, zij is ergotherapeut in Revalidatiecentrum Rijndam over. En we spraken over de kinderadviesraad die kort geleden is geïnstalleerd. Hartelijk dank. Oké, graag gedaan. En daarmee zijn we aan het einde van deze late avond van dinsdag 23 oktober. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. James Taylor heeft het laatste woord. Fijne nacht. Well, the sun is surely sinking down, but the moon is slowly rising. So this old world must still be spinning around, and I still love you. So close your eyes. You can close your eyes. It's all right. I don't know no love songs, and I can't sing the blues anymore, but I can sing this song, and you can sing this song when I'm gone. It won't be long before another day we're gonna have a good time, and no one's gonna take that time away. You can stay as long as you like. So close your eyes. You can close your eyes. It's all right. I don't know no love songs, and I can't sing the blues anymore, but I can sing this song, and you can sing this song when I'm gone. Da ba da da ba da.